شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں کیسے ادا اس کرم شامل ہو جائیے مل کے ذرا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں رب نے ہر غم سے مجھ کو بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اور لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی عطا سمجھ آئے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا کہیے لمحہ دایا ہاتھ بلند کر کے جس پہ ہے وہ کہے گا لمحہ لمحہ گئے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ گئے مجھ پہ نبی کی عطا لمحہ لمحہ گئے مجھ پہ نبی کی عطا دوست اور مولا سے یہ کم ہے سب سے بڑا شکرانہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کم ہے کہ میرے خدا نے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے صدیق فاروق عثمان ہو کوئی صدیق فاروق عثمان ہو اور کسی کو نبی میں علی کر دیا اور کسی کو نبی میں علی کر دیا شکر کیسے ادا اس کا کرو شکر کیسے میرے شان مدینہ کی کیا بات ہے میرے شان اور آوازیں بھی بلند ہو ذرا مل کے میرے شان مدینہ کی کیا بات ہے میرے شان مدینہ کی کیا بات ہے میرے شان مدینہ کی کیا بات ہے جن کے در سے ملی سب کو خیرات ہے صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں سرکار سے صدقے جاؤں میں واری صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں سرکار سے صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں میں واری جاؤں صدقے جاؤں نیازی میں سرکار کے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا شرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل رب نے ہر غم سے مجھ کو مریض کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا